Ja, jó, jó, fel. Imajo še malo starih, ali? Nema više, sve su bila odpadali. Ništa više ne imam, te kutra. Poželujte da će Zdaj raz kjene ta runa? Niče. Meni? Meni to rabi bilo vodi. volt könnyű, visszadom a 300 dinárt. Elvitték, úgy néz ki, hogy én voltam ott a 48-kor, úgy néz ki, hogy hamar elviszik. 48-kor, 48-kor voltam most. Akkor nem kaptam. Nem. Valami van, holnapi nap, ha jól látom, majd akkor visszadom. Visszadom, ez a holnap feltelek 5 óra, akkor... Elmegyek én te neked. A korán reggel holnap. Vagy adok te neked itt van, visszadom a 300 dinárt, hát aztán. De nem vagyok ilyes eztán, na megyek akkor. Mindjárt indulunk fel miatt. Majd akkor hozzájárják, kátét, azt tudom felmegyek vétre, és azt tudom. Majd, na, jó. Mit is akartam, hogy ezt nem tudom. Patrontázok nem jól nevelni, tele van csókányá. Én nem tettem be még a srácokat, be a kenyeret. Még kint vannak, ha a macskák alszanak. Nem néztem meg, hogy hány darabot rakott bele. Becsapós, mert kicsik egy zsákok van, nem olyan nagyok, hanem kicsi. Kicsi 25 kilós zsákot rak csak talé. A mennyi kenyér fér be, ha a kenyér kis szipa, ami bodag, abban mindig több van. De ami nagy kenyér, abban meg kevesebb van. Becsapós egy kicsit, jócská. Na, ilyen szokott lenni a nagy kenyér. Kicsit ez a csótányos. Nem kell, ha elmegyek a 5 óra, akkor 6 óra, fél 6, akkor biztos fog lenni. Bárhogy olyan korán még föl se kellene. Föl szatani kell. Elmegyek. És akkor, hogy na, helyet, na, tesztek. Az ott drágá, amelyet, amit úgy fog. Na. De jár most talán már is. Az orvosnálokat. Behazom! Nem lesz még megfutani mának.